www.attabligh.com, the Reviver of Iman. حضرت نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس کتاب کے رہنے سے میری مقبرہ چل جائے گی. صورت دیکھ رہا تھا حیات المسلمین اور دعا کی اہمیت کو بیان کروایا ہے. میں نے تلاوت قرآن بتائی بیان کر چکا ہے, پھر کل ذکر کی متعلق بیان ہوا, آج میں بتانا دعا کے متعلق بھی بیان کروں. کیونکہ دعا کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا مخل عبادت فرمایا, الدعا مخل عبادت. بعد میں روایت میں کہ الدعا ہوا عبادت, عبادت ہی دعا ہے. کیونکہ عبادت جو ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا, اپنے محتاجی کے اظہار کا, یہ خاص مقام ہے. اللہ سے نہ جانے جاتا ہے, اس لیے دعا کی بڑی فضیلت ہے. جتنا عزم ظاہر کرتا ہے آدمی بیداری, اپنی مخلصی, اتنی دعا مقبول ہے. چلا چلے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کروا ہے انا عبد کا, وہ اپنا اب دے گا, وہ اپنا اب دے گا. اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے ہی کا لڑکا ہوں, آپ کے بعد ہی کا لڑکا ہوں. دعا کی بڑی فضیلت ہے, سب لے رہا ہے. طریق میں بھی جب شروع کا بھی طے کرتا آگے چلتا ہے, ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ اسے ایک دعائی کو کچھ ہو جاتا ہے. اب ہمارے بس میں نہیں کہ دعا کرائے کرو, ان دنوں پر ابھی خیال بھر میں دعا کو بتائیے سنا ہوں. ایک گھر ماں تھانے بجائے کتاب, دوسری یہ کہ دعا کے متعلق ساتھ اہتمام کیا ہے اور ہمارے بھی بیان فرماتے رہتے ہیں دعا کے متعلق. ارے ماتا نے کہ کون بکر جب موسمی چاہتے ہیں بہت خوش ہوئے. میں نے کہا دعا میں دو جہت ہے, ایک عبادت کی جہت ہے, ایک درخواست کی جہت ہے. دعا مکمل عبادت کا ہے, عبادت کا بات معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے. اگر تم نے دعا کیا اور قبول نہ ہوئی بنائے تو عبادت مل گئی تم کو, نماز پڑھا قبول نماز تو مل گئی. دعا جو مکمل عبادت ہے تو دعا کی شان عبادت کے لیے, وہ دعا چاہے جو آپ نے مطلب مانا تھا نہ بھی ملا تو عبادت ملے گی. اگر وہ چیز بھی مل گئی تو عبادت بھی مل گئی اور حاجت بھی مل گئی. محسن کا اتنا خوشی مولانا محسن آ کے اتنا بڑی مزہ ہے. میں کئی راستے میں بیان کیا کر رہا ہوں, میں کہاں سے کہا کہ میں خوشی ہے کہاں میرے دل میں کل جب بھی دعا اور خاص ہوتا ہے تمام سے کہا دعا کرتا ہے. عبادت کی شان جو ہے وہ باہر آ پائے گا. آپ نے دعا کیا عبادت ایک کر دیا ہے, جو مکھل عبادت عبادت کا مقصد ہے. تو دعا کرنے میں چاہے دعا قبول ہو یا نہ ہو, مقصد اپنا نہ حاصل ہو, یہ دعا جو اصل مقاصد ہے وہ حاصل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اسی باپ کو میں سنانا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق برآمد فرمائے. فرماتے ہیں حضرت اٹھانے, فرماتے ہیں کہ حیات المؤمنین لکھنے میں تو بہت مجھے محنت ملی, خود فرماتے ہیں اور مجھے اپنے مفر کی اس کتابیں ہوتی ہیں وہ کتاب سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسے ہر سے واقع کروائے اور قبول کروائے. جتنی سی کی ضرورت ہو ہاں وہ دنیا کے کام ہو یا دین کا, ہاں اس میں اپنی بھی کوشش کرنا پڑے گا, ہاں اپنی کوشش قابو سے باہر ہو سب خدا تعالیٰ سے مانا جائے, حاجت کو اللہ کیسے مانا جائے. لیکن اتنا خیال ضرور رہے تو گناہ کی بات نہ ان کو چوری کا اتنا رفع ہو جائے کہ یہ نہ ہو, دعا ایسی ہو جو جائے چیز کی دعا ہو انشاءاللہ ضرور ہوگی کہہ رہتا, مگر گناہ کی بات نہ یہ گناہ پکڑ رکھے لیے دعا کرے لیں گے یہ ڈرنک مل جائے گا مگر اس میں سب بات آئیں گے. جیسے کوئی کھیتی یا سوداگری کرتا ہے تو محنت اور سامان بھی کرنا چاہیے مگر خدا تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہیے, دعا کر سکتا ہے. اب جو معروف کرنا ہے اس کے دعا آج ہی کا معاملہ ہے دعا. ایک قصہ میرے مارا محمد احمد صاحب نے سنا تھا, یاد آیا انتہائی کرتا ہوں. اکبر بادشاہ شکار کرتے کرتے جنگل کے کسی موقع پر پہنچا, کسی جگہ پر ان کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی, بہت پیاس. ایک جھوپڑی میں اکبر جو کوئی ہندوستان کا بادشاہ پیاس اس کو بھی لگی اور پانی کو اس کو بھی ضرورت پڑی, بندہ محتاج ہے, ایک گھونٹ پانی کا محتاج ہے, ایک گھونٹ ڈبے کا محتاج ہے. جیسے بمبئی میں سیلاب آیا تھا بہت زبردست, اخباروں میں نے خود دیکھا کہ وہ لوگ جھوپڑیوں تک دیکھتے نہیں کہ جھوپڑیوں میں گئے پانی کے لیے لوگ نہیں, یہ اللہ کے ساتھ دیکھا دیکھا ہے احتیاط جانا وہ لوگ نہیں کہ کب محتاج ہو جائے گا, کب ایک روٹی کا محتاج ہو جائے گا وہ پتا چلے. شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو جب پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام تو السلام نے تو بھوک لگی, شدید بھوک لگی, سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور سوال کیا اللہ میں بھوکا ہوں. شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں سے آگے نہیں مانا, مزدوری نہیں مانا, لیکن اللہ کے بیٹھ گئے سائے میں بیٹھے دھوپ میں بیٹھے. اس سے نقطہ مار کھانے میں لکھا ہے کہ ایسے موقعوں ضروری نہیں کہ وہ شکر کی جگہ بیٹھے, حق کی جگہ جا بیٹھے سائے لگے قرآن کا میں محتاج ہوں. نبی مخلوق سے اپنی حضرت کو پیش کی بکریوں کی پانی پلایا جائے شعیب علیہ السلام سے وہ مانگ سکتے گئے مثال صاحب بیٹھ گئے سائے میں کہا اے میں محتاج ہوں. حضرت علی نظر فرماتے ہیں دونوں نے روٹی کا سوال کیا, ایک روٹی یا مجھے روٹی روٹی کا سوال موسیٰ علیہ السلام نے کیا لیکن اللہ سے کیا ہے, نبی بھی محتاج ہوتا ہے روٹی کا سوال کیا لیکن کس سے اللہ سے کیا ہے, سوال جائے نہیں اللہ سے. اس طرح پر دعا میں احتیاط کا اظہار ہوتا ہے, درخواست کرتا ہے اپنے آدمی کا اظہار کرتا ہے. تو اکبر بادشاہ جنگل میں گھوم لیا پانی, ایک چھپر میں گیا وہاں پانی پیا اور کہا اس آدمی سے بھائی تم نے پانی پیا جب ہمارے یہاں آنا کبھی میں اپنی حالت کا تم اظہار کرنا ہے. کہا بہت اچھا ہو گیا چھپر گیا اکبر کے دربار میں, میں نے خود محمد بہت شاسن کیا گیا تو اکبر اس وقت اچھا دعا کر رہا تھا تو اسے پوچھا کہ یہ اکبر بادشاہ یہی تھا کہا کس سے کچھ مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے, کہا اس کو ضرورت پڑی ہے تو اللہ سے مانگ رہا ہے, کہا اللہ سے مانگنے کی اس کو بھی ضرورت ہے, جب اس کو بھی اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے پھر میں اس سے نہیں مانگوں گا جانور پہ بھی اللہ سے مانگوں گا اسے مینا بھی نہیں چلے گا وہ مار کر وہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے. جب یہ بھی مانگتا اپنی حاجت کو کسی راستے اسی راستے میں نہیں مانگتا اللہ موت یہ ہے پھر بھی اللہ ہے, الموت یہ ہو اللہ ان پر معذور. ایک صاحب نے کسی نے سپاہی لکھا نہیں بادشاہ کو, تو لکھا کیا اندر موتی ہو اندر مٹی, اور الموتی ہو اللہ دینے والا اللہ ہے, اور تمہارا ہم شکر ادا کریں گے اور نہیں دیں گے نہیں جو دیں گے المان ہو اللہ وہ ان پر معذور, وہاں تو مشہور یہاں معذور, نہ دینے والا اللہ ہے مانے اللہ ہے تم بادشاہ ہو لیکن بڑا اللہ نہیں, لیکن تم معذور ہو وہاں جا الموت ہو اللہ وہ انتر مشہور, اللہ دینے والا ہے تمہارا شکریہ ادا کیا جائے گا, بھیا تم نہیں جو گئے تو انتر مارے اندر کہتے ہیں اللہ مانے اللہ تمہارا کرنے والا ہے تم معذور, مومن کی نظر اللہ پر ہے. بس ایسا لیکن بہت علماء نے اس کی تعریف کی ہے بارہ, اور اکبر نے جو کہا کہ مت بھی اللہ سے مان لوں گا, جب یہ اللہ سے مانتا ہے تو مت بھی اللہ سے مانتا, یہ صفت ہونی چاہیے ہر مومن کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمولی چیز کو اللہ کو پیش کرتے تھے, معمولی چیز کو پیش کرتے, یہ عبودیت کا تقاضا ہے, ضرورت نہیں بڑھتا عبودیت کا تقاضا ہے. اندرا اور دعا کا باپ کھولنا چاہیے ہم کو, اللہ دینے والا ہے ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب مار صاحب اللہ صاحب ماں باپ سب کو ہم نے دعا کر کے دے پایا. ایک بہت بڑی مشکل کوئی چیز تھی, آئے مولانا الہ آباد میں اپنے مارا کیا وہ کام ہوا, کہا حضرت نہیں بیٹھ گئے, کہا تم نے اللہ سے نہیں کہا, اللہ سے کہا حاکموں سے نہیں ہوا, اب پورے حاکمی تو موجود تھا ہم سے کر دیا دینے والا اللہ کا موت یہ حقیقت دینا اس بنا پر ہماری آپ کی سب کی نظر اللہ پر ہونی چاہیے, اللہ مدد کرنے والا ہے فرماتے ہیں. لیکن اتنا خیال رکھیے کہ گناہ کی بات ہو ان سب باتیں ہیں, جیسے کوئی کھیتی یا سرداری کرتا ہے تو محنت اور سامان بھی کرنا چاہیے, مگر خدا تعالیٰ سے دعا مانگا جائے کہ اے اللہ اس میں برکت ہوتا ہوں گا اور نقصان سے بچا, یا کوئی دشمن سردائے ہاں دنیا کا دشمن ہو ہاں دین کا دشمن ہو تو اسے بچنے کی تدبیر بھی کرنا چاہیے, ہاں وہ تدبیر اپنے قابو کی ہو یا ہاں حاکم سے بڑے لینے پڑے, مگر اس تدبیر کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے, دعا بہت ضروری ہے. ہمارے کچھ نام ہے آپ رکھنا چاہتے ہیں, جی دیکھو کھانا ہے شہری پیدا کرنا اللہ ہے, وہ دعا کو بہت کرام کرتے تھے وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں, اللہ ہم سب کو اسی طرح بڑھانا پڑ رہا ہے. ہمیں کوئی بیمار ہو تو دعا بھی کرنا چاہیے, مگر خدا تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ اس بیماری کو دور کروا دے, یا اپنے پاس کچھ مال ہے تو اسی حفاظت کا سامان بھی کرنا چاہیے, جیسے مضبوط مکان میں مضبوط اوٹ لگا کے رکھنا چاہیے, یا گھر والوں کو یا لوگوں کے لیے سے ان کا پہاڑ پر رکھ جانا چاہیے, دیکھ بھال رکھنا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو معقول ہے, ہزار خوب لوگوں کو دور کرنا ہے مال چوری ہو جاتا ہے, لیکن اللہ بتانی دنیا میں بہت تفصیل ہوئی ہے, اس کو چوروں سے معقول رکھ, کوئی مقدمہ کر رکھا ہے اس پر کسی نے اس کی پیروی بھی کرنا چاہیے, وکیل اور گواہوں کا انتظام بھی کرنا چاہیے, مگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے. عبادت میں بھی اللہ عبادت تمہیں عبادت کر رہا ہے, مگر دعا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ عبادت ہمارے قبول کے لائق نہیں ہے, مگر آپ ہمارے فضل و کرم سے اس کو قبول کروا دیجیے. یہ کبھی آج بھی ہے اور آج جو فخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی میرے لیے فخر ہے, اور آج جو فخر اللہ کے سامنے رونا یہ رانا آدمی نہیں کرنا, یہ بندے کا کام. بندے کو ایسے ہی رہنا چاہیے. اے اللہ اس مقدمے میں اس کو پتا دے اور ظالم کے شر سے اس کو بچا دے, یا قرآن علم دین حاصل کرا ہے تو اسے جی لگا کر پابندی سے محنت کرنا چاہیے. کوئی عبادت کر رہا ہے علم سیکھ رہا ہے تو محنت بھی کرنا چاہیے تاکہ علم حاصل ہو جائے, مگر اس کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے اے اللہ اس کو آسان کر دے. علم کی تحصیل میں اللہ آسان کرے, بڑی دولت ہے علم. اس وجہ سے اللہ کی طرف اس نے پر رب نجی علم. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کہیے کہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. کس نے علم اللہ نے دیا ہے؟ مگر فرما رہے اللہ تعلیم دے رہا ہے نبی کو, کہیے کہ ہمارے علم کو بڑھا دیجیے. علم دے رہے ہیں سب کچھ مل رہا ہے, مگر یہ دعا کو ہاتھ سے بڑھا دیجیے. میرے ذہن میں اگر جمع دے نواز اللہ شروع کیا ہے یا گلوکوز بدلانے سے راتے لگے تو سستی ہے نفس کے بہینہ بارہ کا مقابلہ کریے. ہمت کے ساتھ اسے بنا کے آئی ہے, دل سے بات کرو, کوشش کرو کرنا چاہیے, مگر دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ میری مدد کر کہ دل میں خوشبو پیدا ہو جائے, نماز میں ہمارے خوشبو پیدا ہو جائے, ایک سوئی پیدا ہو جائے, اور اس کو ہمیشہ اسی طور پر نماز ایسے قبول کرنا ہے. یہ نمونے کے طور پر چل پائے کہ ہم نے نہیں رسائی کر رہے ہیں, نمونے کے طور پر عبادت میں بھی اللہ کی طرف رجوع, اپنی تیاری میں بھی اللہ کی طرف رجوع, اپنی زراعت میں بھی اللہ کی طرف رجوع, ہر کام میں ضرور کر رہا ہے اللہ کی طرف رجوع. اللہ آپ ہی اس کے اندر قبولیت کریں گے, بے شک کچھ ہوگا مجھے قبول. ہر کام ہر مصیبت میں اسی طرح جو اپنے کرنے کی تدبیر ہے وہ بھی کریں, اور سب تدبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آج بھی اور توجہ کے ساتھ عرض بھی کرتا ہے کہ اللہ نے مقصد پورا کرنا چاہیے. اللہ کی طرف رجوع اصل چیز ہے, اور جس کام میں تدبیر کا کوئی دخل نہیں ہے اسی تمام کوشش دعا میں ختم کرنا چاہیے. جیسی دیکھیے کہ کوشش والی بیکار ہوا ہے تو جتنا وقت کوشش میں خرچ کرتا ہے وہی دعا میں خرچ کرنا چاہیے. کتنا کی سنی نہیں ہے جو ہم ملتے ہیں, تدبیر بھی کرو اور دعا بھی کرو. تدبیر کا موقع تدبیر بھی کرو اس کے ساتھ دعا بھی کرو. اگر تدبیر کا موقع نہیں ہے تو اس وقت کو بھی دعا میں خرچ کرو. کتنی مدد آتا ہے اللہ ہم سب کو دعا کی مدد. بہت کوئی حضرت بادشاہ اللہ سا کسی دیکھتے تھے کہ بڑے اچھے دعا کرتے کرتے تو وہ بھی دعا کر رہا ہے. دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کی ہے. وبا اور تعاون سے محفوظ رہنا یا قابو یافتہ ظالموں کے شر سے بچنا, ان کاموں کو بنانے والا تو بدل خدا کے کوئی بھی نہیں. بیماریاں ہیں کیا کر سکتے ہیں, اللہ سے دعا کرو. حاکم ہے ظالم ہے ظالم ہے اسے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرو, کیونکہ اللہ ملک الناس ہے. کوئی اور لوگوں کی یاد ملک الناس, تمام لوگوں کا مالک اللہ ہے, بادشاہ اللہ ہے. یہاں کا بادشاہ ملانی ہے اور وہ بادشاہ یقینی ہے حقیقی ہے, اسی رجوع سب کچھ اس میں ہے. کل اور رب الناس, مانے لوگ پریشان کرتے ہیں کہتے ہیں رب الناس تو فراہ اللہ کے بڑے رجوع کرو. ملک الناس سب کا مالک والا ہے, اسی طرح رجوع کرو. مجھے یاد آ رہا ہے حضرت حامد داد اصل مکہ معظمہ میں رہتے تھے, ایک ڈاکٹر کی کوئی کمرہ تھا وہاں جھگڑا تھا, وہ حضرت کے گھر میں دیکھتا ہے. لوگوں نے کہا حضرت وہ بے ادبی کرتا ہے آپ کے گھر کھانے میں دیکھتا ہے, اسی لیے نالش شریف ہے کچہری میں نالش شریف مقدمہ دائر کیا. کہا ہمارا کام اگر یہ ظاہری میں نالش کرنا نہیں ہے رہا ظالم کو تو کہیے اگنی ہے حقیقے میں ہم نالش کرتے ہیں اسی کو چاہیے نام ظاہری ہے کچہری میں نالش نہیں کرتے مولانا ہے لیکن حقیقی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں ہم نالش کرتے ہیں معلومات ہے ہمارے بزرگوں کو یہ بھی معلوم اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی قوت ہمت یقین عطا فرمائیں کہ اپنے بزرگوں کو ان طریقوں کو نہیں ظاہری کچہری میں جانا نہیں چاہے رہا باتیں کچہری اللہ کی اس میں نالش سے متعلق کرتے ہوئے یہ تدبیر کے کاموں میں جتنا حصہ تدبیر کا ہے کہ تدبیر کے کاموں میں حصہ تدبیر کا بھی دعائی میں حل کرنا چاہیے غیر تدبیر کے کاموں میں کوئی تدبیر ہے کوئی دعا ہو اور بے تدبیر کے کاموں میں تدبیر کی جگہ بھی دعائی ہو یہ تو سارے نکل ہے تدبیر نہیں ہو سکتی دعا تو ہو سکتی ہے الحمدللہ آج بہت سے ہمارے لوگ دعا میں لگے ہوئے ہیں نانا جی اور اس سے بائی دعا بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں تو اسے زیادہ دعا ہوئی اور دعا فقط اس کا نام نہیں دعا فقط اس کا نام نہیں کہ ان دو چار باتیں یاد کرنی اور نمازوں کے بعد اس کو اس زبان سے عام ہوتا ہی پڑھ دیا کوئی دعا نہیں میں دعا کی مطلب ہے میں کھانے دعا کی حقیقت دعا کی حقیقت اللہ کے دربار میں درخواست پیش کرنا ہے دعا کی حقیقت اللہ کے دربار میں درخواست پیش کرنا ہے دوسرا حاکم کیا ہے درخواست دیتے ہیں کم سے کم دعا اس شرطوں کرنا چاہیے حاکم جو کوئی عرضی دیتا ہے یہ سوچ دیتا ہے کہ قبول کرے گا اور ہماری ضرورت پوری کرے گا جو ہم کو ضرورت والی اکاؤنٹ نہیں اس کو دور کرے گا اتنی توجہ تو اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ درخواست دیتے وقت آنکھیں بھی اسی طرح لگی ہوئی ہوں اور دل بھی ہمارا اسی کے مت پڑ گیا ہوا ہے پھر اندر آپ دعا کرنے کا آنکھیں بھی کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی دل بھی لگا ہوا ہے کہ اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا دعا ہر کام سکھا رہے ہیں دعا سورج بھی آگے بڑھاتے ہیں سورج بھی آگے سے کرتا ہوں اگر زبانی کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو کیسے ادب سے گفتگو کرتے ہیں اپنی عربی منظور ہونے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں اس یقین دلاتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں اور اس کہ ہم کو آپ سے پوری امید ہے کہ ہماری آپ درخواست پوری کریں گے حاکم کے سامنے بھی اپنی ضرورت کو پوری طریقے سے ادا کرتے ہیں آزادی کی سورت بناتے ہیں خوشامد کرتے ہیں ایک حاکم کے سامنے تو حکم الحاکمین کے سامنے کیا رویہ ہونا چاہیے دل میں عزم ہو ریاض ہو احتیاط ہو اور یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ہر احتیاط بھی پوری کر سکے پھر بھی عرضی کی معافی حکم نہ ہو اور حاکم عرضی دینے والے انسان افسوس حل کرے کہ تمہاری مرضی معاشی تمہارا کام نہ ہوا یہ شخص فوراً یہ جواب دیتا ہے پورے مجھ کو کوئی رنگ یا شکایت نہیں ہوگی قانون کہ اسی معاملے کا قانون ہی میں جاننا تھی جو اب ایسا کر رہا ہے ہمارے قانون ہی میں جاننے کی میرا بات نہیں کر سکتے معافی پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمجھو کوئی جواب بولنے تو سمجھ لو کہ کوئی بات تھی کوئی نقل تھا اس سوال میں لکھی میں آپ اللہ نے قبول نہیں کیا یہ نہیں کہ ہم نے دعا کیا اللہ نے قبول نہیں کیا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو دعا کا جو حق تھا ہم نے کیوں بھی ادا نہیں کیا ہے اس بنا پر اللہ واحد الاعتیاد جو ہے اس نے ہماری دعا کو ہے آج ہی دعا سے مانگنے کی بھی صورت اس کے بعد نہ قبول ہونے کی بجائے کیا ہونا چاہیے یہ سب کو کہہ دیا ہے بہت زیادہ ہمارا بات لکھی ہے حاکم عرضی دینے والے کے سامنے افسوس آئے گئے کہ تمہاری مرضی معافی تمہارا کام نہ ہوا یہ شخص فوراً جواب دیتا ہے کہ حضور مجھ کو کوئی رنگ یا شکایت نہیں اس معاملے میں قانون ہی میں جاننا چاہیے ہمارے دعوی ہی میں جاننے چاہیے اب آپ مجبور تھے کہ کرنا ہمارے خلاف ہے میری پیروی ہی میں کمی رہ گئی تھی حضور نے کچھ کوتاہی نہیں فرمائی اور ان شہادت کے آئندہ بھی ضرورت ہو تو کہتا ہے कि मुझे नाम ही नहीं है, फिर आपसे करता रहूंगा। हिम्मतों पर तो आपने खराब किया, हमारी कोताही थी यहाँ पर, अब कोई फ्री नर्वत हूँ फिर आपके फिर पेश करूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे अजीब को कबूल करवाए। फिर अगर नहीं कबूल किया फिर उसको मालूम है अपने मालूम उसको मालूम करेगा अपनी कोताही। और असल बात यह है कि मुझको हुजूर की मेहरबानी काम होने से ज्यादा प्यारी है। ये कह रहे हाजिर जी कह काम तो खास वक्त या महदूद गले की चीज है, हुजूर की मेहरबानी बाकी रहे है तो उम्र में ही काम हमारा होता है। ये नहीं उन्नत बयान गया है कि मुकदमा खराब भी हो तब भी हाजिर जिलानी लड़ता नहीं आती। अब आप खुद ही सोचिए दुआ मांगते वक्त और दुआ मांगने के बाद जब उसका कोई जरूर न हो खुदा तारे के साथ ऐसे ही बर्ताव करते हुए या नहीं बताओ। हाकिम के साथ ये मामला है और अल्लाह तारा से बड़ा तो बर्तन हो जाते हो हमारी दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह से दूर रहते या नहीं होना चाहिए। हाकिम के लिए दूर नहीं होता आदमी तो आकम और हाकिम से कैसे दूर होता है। वक्त केवल जब चाहो हाजिर क्या करता है वक्त केवल रोज जब चाहो अल मालूम कर लो नमाजों के बाद का वक्त भी तुमने तुम्ही इशारा रखा है अलबत् वक्त दूसरे वक्तों से ज्यादा बरकत क्या है उसे ज्यादा दुआ करो नमाज के बाद फरमा रहे हैं कि नमाज के बाद ज्यादा दुआ करो। बाकी और वक्त में उसे इज्जत जाने को जिस इज्जत जो हाजिर दिया जाए जिस वक्त जो हाजिर दिया जाए और उन दिल से या दबाव से मांगना शुरू कर दो उसे भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं। जब भी अपनी जरूरत हो अल्लाह हर वक्त देख रहा है सुन रहा है इस आप अल्लाह को हामी नामी समझ करके अपनी हाजात को पेश करते रहो। जब दुआ की हकीकत मालूम होगी इस हकीकत के माफी दुआ मांगो फिर देखो कैसी प्रकट होगी। अगर हामी लिख रहा है दुआ के हकीकत मालूम होगी इस तरह से दुआ करो फिर देखो बरकत कैसी आई होती है। और बरकत का ये मतलब नहीं कि जो मांगोगे वही मिल जाएगा, कभी तो वही चीज मिल जाती है जैसे कोई आकर की चीज मांगे क्योंकि वो बंदा के लिए भलाई है। अलबत् इसमें मार है काज शर्त है क्योंकि वहां की चीजें कानून उसी शर्त को भी करती है और कभी वो चीज मालूम नहीं मिलती जैसे दुनिया के चीज मांगे क्योंकि वो बंदे के लिए कभी भलाई है कभी नहीं भलाई है। इसलिए दुआ दुआ कबूल नहीं होती तो समझ लो कि ये हमारे लायक चीज नहीं बहुत परेशानी और कमजोरी आती रहती है और ये अगर अल्लाह के इस खास तवज्जो को जो दुआ करने से बंदे के लिए तवज्जो होती है इस ग्राह पर दुआ को बहुत ज्यादा जरूरत लिखा है। अल्लाह ताला से दुआ में करने में घबराने के चाहिए यहाँ लोगों से ये खुशी के साथ और इतिहाई लजाने के साथ दुआ का मामला करते ही रहना चाहिए। अब दो चार हदीसें दुआ की फजीलत में हम दिख रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदों की दुआ कबूल होती है ना वक्ते की किसी गुनाह या रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की दुआ करते हैं गुनाह के बाद कबूल नहीं करता। अजीज गरीब के साथ कोई एक मर्द हो जाए ये बीमारी हो जाए ये मतलब ये दुआ कबूल नहीं होगी। जब तक कि जल्दी न बचाए जल्दी भी न बचाओ अर्ज किया गया कि यार जल्दी बचाने का क्या मतलब है आपने फरमाया जल्दी बचाना यह है कि यूँ कहने लगे कि मैंने बार बार दुआ की मगर कबूल होती तरह नहीं आ रही है। ये करो बार बार करो करते रहो एक नई चीज जरूर कबूल होगी। हजरत अबूर ऐसा रवायत है कि रसूलुल्लाह फरमाया खुदा ताला के आदमी दुआ से बढ़कर कोई चीज कदर की नहीं है बहुत ज्यादा माहौल बंदे जब दुआ करता है अपनी जरूरत को पेश करता है अपने आदमी का इंतजार करता है तो अल्लाह को बहुत पसंद है। खुद नबी आज लोग खबरी आज भी नहीं ये फख्र की बात है। हजरत इब्न उमर से आवाज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दुआ हर चीज से काम देती है ہر چیز میرے کام آتی ہے. ایسی بڑا سے بھی جو بھی گاڑی ہوگی بڑا سے گاڑی ہوئی دعا کرو بڑا دور بھی ہو سکتی ہے, اور ایسی بڑا میرے کام آتی ہے جو گاڑی مل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ دعا سے وہ بڑا آ ہی رکھ پائے گا. ہم دعا کی نہیں ضرورت ہے. حضرت ابو ہریرہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا غصہ کرتا ہے. پھر میری احمد روایت حضرت جس کی دھند اور دھیان سے فکر نہ ہو وہ اسے گاڑی نہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالے میں دعا کیا کرو کہ تم عبودیت پہ یقین رکھو کہ ضرور ہماری دعا کو بول رہے یقین جگہ زیادہ ہو رہا ہے. وہ بھی ایجامت کے اکرم ایجامت میں کے قریب ہو اور یہ دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نفرت سے بھرے دل سے قبول نہیں کرتا. پھر بھی اسی کے بارے میں دعا کو یعنی دعا کو توجہ سے کرنی چاہیے اور ایجامت کے دل کر کے اوپر دھیان کیے ہیں وہی قبولیت کے لیے ہیں. کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہے, ایک درجہ اسے عام ہے جو آگے حدیث میں آتا ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کوئی دعا کرے جسے گناہ اور قطع رحم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ دعا کے جواب ان کو تین چیزوں میں ایک ہی ضرور دیتا ہے. یا تو فی الحال وہی دعا دے دیتا ہے جو دعا مخصوص نہ ہو اور تو نہیں آتے رہتا ہے, یا اس کو آخر کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے, یا تو وہی عمل یا آخر کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے, یا کوئی ایسی برائی سے ہٹا دیتا ہے. سر کوئی برائی ہے ہٹانے یہ بھی تو دروازے کو مجھے نہیں ہے, کوئی مر جانے والا تھا کوئی حملہ کرنے والا تھا اسے بچ گیا ہے. صحابہ نے عرض کیا ہے اس حالے میں تو ہم خوب کثرت سے دعا کریں گے. جب دعاؤں میں چیزیں ملتی ہیں تو دعا میں خوب کثرت سے کریں گے. عام نے فرمایا خدا کیا ہے اسی بھی زیادہ اللہ کی کثرت جیسا مانو اور مانو اللہ دینے والا ہے ان کے یہاں خاص ماں ان بٹوں جس بٹو ماں جگہ ہے ماں تمہارے نبی جو اسے اپنا ہونے والے ہیں اللہ کے یہاں جو نواز ہے جو دولت ہے وہ باقی رہنے والی ہے. حضرت انس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے سب حالتیں مانگی جائیں اور ثابت کے روایت میں ہے یہاں تک کہ نمن بھی اسے مانگے یا تو خود حضور سے روایت میں دیکھا کہ حضور ایسی چیزیں نہیں مانگتے ہیں مانگے اور زندگی کا قصبہ ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگے. یعنی یہ خیال نہ کریں کہ ایسی حقیقی چیز اتنے بڑے خدا سے کیا مانگے. خدا کے نزدیک تو بڑی چیز بھی چھوٹی ہے, چھوٹی کو اللہ بڑی کر دے جب بڑی کو چھوٹی کر سکتا ہے چھوٹی کو بڑی تو اللہ تعالیٰ سے بڑی چیز مانگو اور چھوٹی دعا پر عمل کیا کرنا بزرگوں کیا کر سکتے ہیں. ہم آپ ہی مدد کر سکتے ہیں جنہیں جو بڑے بڑے امور ہے اس سے بھی آپ ہی سے مدد کر سکتے ہیں اور چھوٹے جو امور ہے اس سے بھی آپ ہی سے مدد کرتے ہیں. اللہ سے انہیں سب کر دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کی حقیقت سے آگاہ فرمائے, دعا کی خاصیت سے آگاہ فرمائے اور دل سے دعا کرنے کی توفیق ہے. یہ رمضان مبارک ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجابت ہی کا مہنگا ہے جو مانگو ملے گا مگر دل سے مانگو آگے سے مانگو اللہ ہم کو بھی توفیق دے. آپ سبھی حضرات جو مصیبتیں ہیں جو بلائیں ہیں ہمارے سامنے ان بلاؤں کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف اس جگہ اس دعا کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توقع ہے آپ کو الحمد للہ اللہ دعا پر مضمون ہوا ہم نے دعا کھانے کے بیان کیا ہے جہاں شد مت بیان کیا اور جہاں دن خوشی سے بیان ہو پایا اللہ ان مضمون کا ہمارے اوپر اثر دے اور آپ کے کہنے کے مطابق لکھنے کے مطابق اللہ ہم کو دعا کرنے کی توفیق ضرورت فرمائے اور ہماری تمام حاجتوں کو چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں اللہ تعالیٰ تمام حاجات کو تمام مرادوں کو اللہ پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے احکام احوایات کو بھی دین و ایمان کی طرح سے نوازے, ابتدا سے بچائے, بدعات سے بچائے, حضور و فکر و حضور و معاشی سے بچائے. یہ مہینہ متبرک مہینہ ہے, اللہ اس میں زیادہ زیادہ عبادت تلاوت دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعاؤں کو ہمارے لیے بھی بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کو قبول فرمائے. ہر جگہ آفات اور بلیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان آفات اور بلیات سے تمام امت کو متاع فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.